राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 फरवरी 1994 को सायं लगभग 5 बजे भीनासन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक कवि ने लिखा है, उस बाप ने त्यागा भला, यह वह बाप कैसे त्याग दे। प्रहलाद जी के पिता ने तो फेंक दिया छोरी, भगवान ने तो ले लिया, वो परम पिता कैसे छोड़ रहे हैं। एक ही निष्ठा भगवान है, ये भाव है भगवान है। अब प्रहलाद ने ऐसे रूप का क्या ध्यान किया था बताओ, न मृग न मानुष, न मृग है न सिंह है न मनुष्य है, ऐसा रूप पहले भाई वो ध्यान कैसे करते है। तो सन्मात्रम सुगमम निर्णाम सत्ता मात्र का ध्यान है, चल पर जो बल परमात्मा है ये सुगम है और श्रेष्ठ है, सत्य सिद्ध सब है, उसके बिना सत्ता कोई है ही नहीं, हो ही नहीं, हो ही नहीं सकती। वो सत स्वरूप से है। पिता पूछता है तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो वो कहते कहाँ नहीं है। वाल्मीकि ने कहा कि आप जो कह रहे मैं रहे हो कहा, मैं पूछो तो सब कुछ आओ जान हो तो देव कहीं फिर तुम्हें दिखाऊ उठाओ, पर आप जहां नहीं हो बता दो, उनमें से मैं रहने की बता दू, आप कहां नहीं है सब जगह परिपूर्ण है, तो कितनी विनिकट बात है। तो प्रहलाद जी यही बांधते थे, भगवान है सब जगह। उसने सुनाया तानिश दिया देश है ये बात मेरे प्रहलाद जी को, तो दृढ़ कर के बीच में केवल भगवान है समझे, फिर भय चिंता भय कुछ दूर है सब दूर हो गए, भगवान है। तो सत्यम विधा तुमने निधृत्य भाषितम भूतेश भूतेश अखिलेश आत्मना, भगवान सब जगह है। ये भगवान की बात है, भक्त ने सत्य कही, उसको सत्य करने के लिए अचानक प्रकट हो गए। प्रहलाद जी के पिता ने विचार किया कि अब मैं तो मर नहीं सकता किसी तरह से, जितनी अपने जो बातें थी सबके सब देख ली, दिन में मरू नहीं, रात में मर दू, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि से मरू नहीं, सांप से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, देवता से मरू नहीं। मैंने विचार कर लिया कि कोई बात बाकी छोड़ी नहीं, भगवान तो बीच में निकल गया। तो भगवान को है ये मानना प्रहलाद का था विचार। तो भगवान का भरोसा रखे, भगवान है। मैंने ऐसे संत महात्माओं से सुना है कि भगवान है ऐसा मान लेने पर भगवान के ऊपर दर्शन देने की जिम्मेवारी आ जाती है। तेरे को मान लिया, उसने तो मान लिया, मेरी बारी आ गई। तो भगवान उसको उद्धार करना ही पड़ता है। तो भगवान सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है, जो के जो परमात्मा है वो कम ज्यादा नहीं है। कोई संत महात्मा में ज्यादा हो, दुष्ट में पाप में कम हो, ऐसी बात नहीं। वो अपनी तरफ से पूरे के पूरे वैसे ही पापी अनाचारी दुराचारी होते हैं, वो अपनी आड़ लगा लेते हैं, देख नहीं सकते पापों में विषयों में भोगों में फंसने के कारण से। भगवान की कम नहीं, समोह सर्व होते न मैं द्वेष, कोई द्वेष अवश्य ही नहीं मेरा, सब मेरे को प्रिय सब प्रिय सब हो जाए। तो भाइयों बहनों केवल जानना भगवान है सब जगह, और वो ही हमारे हैं। ये सब संसार दी तो ये हमारा नहीं है, इसमें जो परिपूर्ण है वो हमारे हैं, हम उस गए। बस ये बात उनको दृढ़ता से मान गए तो आप से आप ये प्रकट हो जाएंगे, स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। ये भगवान के प्रकट होने का बड़ा बढ़िया व्यापक बढ़िया उपाय है। देवताओं की सभा में शिवजी ने यही कहा, यही व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, मैं जानता हूँ इस बारे को, अरे को पता नहीं है। सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से प्रकट हो जाते हुआ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, सब में मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सब जगह हूँ मैं, जैसा का जैसा उसने जान लिया। मैं कहाँ छिपू, किसके पीछे छिपूंगा, छिपने के लिए थोड़ी नहीं कोई, सब कुछ वही हो परमात्मा ही है और उसमें ही सब कुछ है। अब कहाँ छिपे, कैसे जाए, कहीं जा नहीं सकते। तो ये बात बढ़िया है, सत्ता माता का ध्यान सब में परिपूर्ण है। कैसे है इसके विषय में तो संतों ने ऐसा कहा है, मैंने पढ़ा है कि इस बात को भगवान खुद भी नहीं जानते, तो क्या जानोगे कैसे है ऐसे है। भगवान भी असीम है, अनंत है, अपार है, उसके पार को भगवान भी नहीं जानते। अगर पार जाना तो सीमित हो जाए परमात्मा, वो असीम है तो वो खुद भी नहीं जानते। आप हम क्या जानते है, इतना ही जान है, इतना ही जान सकती है। जानने के ही मानना है निरता से भगवान है, अरे वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ये खास बात है। ये शरीर संपत्ति व्यवहार कुटुंब परिवार जमीन जाति ये अपनी नहीं है, ना अपनी ये है, अपने तो वो है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई और कोई है ही नहीं। मेरे तो गिरधर उपाल दूसरों को जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर उपाल दूसरों को एक त्रिलो की डरती थी, पर एक छोरा नहीं डरता था। एक त्रिलोकी कांपती थी, हरी भरा कुछ नहीं, सर्वेश यह तलवार है, मैं तलवार है, कोई नहीं, सबको खत्म कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। छोटा सा नन्ना सा बाल नहीं जरूरत, जल्ला तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर दू बात, बहुत उपाय किया नहीं मरा। आ गया शब्द है जैसा तो महाराज कुपित हुआ जल्लादों पर। अब राक्षस जाति के जल्लाद तो कितने क्या होते थे, धमका डे रहेगा तो प्रहलाद कह रहे, प्रहलाद कहता राक्षस हो डरो मत, डरो मत, क्या डरते हो, हरिहर तो संकट कटे। प्रहलाद कहता राक्षस हो हरिहर तो संकट कटे, सद्भाव की छोड़ो समीरन विपद की बादल फटे। ये बस राम राम करो राम। वो कहता दुनिया में मेरा कोई राज में राम राम राम नहीं कर सकता, बच्चा आकर उपदेश दे रहे राम राम करो, डरते हुए राक्षस कहता है, डरते हो इससे भगवान का नाम लो। प्रहलाद जी ने सीधी बात है, भगवान का नाम लाया उसे डर किस बात का, पाया है ही कोई नहीं, उसे तो अपने प्रयोग करके देख लिया। तो उस भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, उसे रात दिन मस्त रहो, डरने की भय करने की कोई बात ही नहीं है।